Bana fahri kainat, ya Resulallah. Oh. selameti ehli İslam. Amin. Gönüller murad için, hastalar şifa olsun, dertler deva olsun, belirlen defreti için, ehli İslam'ın şahat küffarı, hakisarın kahretin, birlik ve inşan olması için. Allah ya. Rıza'en lillah ve rıza-i Resulillah ve rıza-i Ricalullah. Leyli-i Mevlüt Mübarek Bat El-Fatiha. Allah.